het luid, zing het luid, zing het luid, luid, luid. Fuck de NV! Zing het luid, ja, zing het luid. Links, links, we gaan naar links. Fuck de nazi's! Fuck de nazi's! Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Fuck de nazi's! Fuck de nazi's! Oh shit, ja, we vonden de nazi's. Het is improv vanmiddag. Ja, ik kan er ook een uurtje bij. Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Het enthousiasme zat er nog aan. We willen geen Manchester hier. Gooi die nazi's in de gracht. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi de nazi's in de gracht. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier! 5, 6, 7, 8! Gooi de nazi's in de gracht! Hey! We willen geen fascisten hier! Baar, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Baar, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Hou de nazi's van de straat! Baar, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Hou de nazi's van de straat! Schuif! Schoon! Onder het tapijt! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Leven! Leven! Solidariteit! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Leven! Leven! Solidariteit! Schoon! Schoon! Onder het tapijt! Leven! Leven! Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Hoe laat is het? Solidariteit! Nazi's kom! Off our streets! Nazi's kom! Off our streets! Nazi's kom! Off our streets! Nazi's kom! Off our streets! Ja, sowieso. Kijk naar de nazi's straat! Stay for stay! Kijk naar de nazi's straat terug! Stay for stay! Kijk naar de nazi's straat terug! Stay for stay! Wat is er? Hey, Wat zeg je?

NVU is got to go! The Nazis have got to go! I got you, Nazis! The Nazis have got to go! Hey! Go down! Go down! Maar belangrijk dat ik enige afstand heb. Ja, maar die auto moet er ook door. Ja, die mogen er ook door. Geen enkel probleem. Maar ik neem voldoende ruimte. Hou de nazi's van de straat, warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat, warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat, warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat, warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat, warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Warm, wees paraat! Hou de nazi's van de straat! Kijken alsof ze net als een grensmonster hebben. Maar wat doet de jeugd? Ik dacht eerst dat ze wel zwaaiden. Solidariteit! Ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Wat zeg je nou allemaal? Is nee, Baarn nee, bruin? Dus, nee? Nou, ik ben heel veel mensen tegengekomen die dat die heel erg afwijzend staan tegenover deze herdenking van de Jodenvervolging. Dat is de indruk die ik nu krijg. Dat vind ik lastig. Maar ik zou liever dit niet willen... Ja. Is dat oké? Okay? Ja, zeker. Koning! Koning! Koning! Fascisten! Geef de nazi's de straat het recht! Steen voor steen! Geef de nazi's de straat het recht! Steen voor steen! Je verspreidt stenen naar nazi's. Je wilt heel onduidelijk. Ja, de man is hier tegen de politie. Steen! De nazi's, de straat terug. Steen voor steen! Als de nazi's in je straat te lopen, jaag ze weg! Als de nazi's in je straat te lopen, jaag ze weg! Ja, ik heb wel de veters uit mijn schoen gehaald voor vandaag. Ik ga het putten. Dit is echt waar een gemiddelde straat ervaren. Dat is een gemiddelde huis, gemiddelde tuin. Het komt zo hoog langs. Het komt zo hoog langs zijn kameraden. Dat zie je aan alles. Over die vrouw, hè, met die hypergroet. Ja, ik vond het een heel verwarrende toestand eigenlijk. Als zij fietste voorbij, lachend, en deed zo. Ja, dat is... Zo van, goed zo jongens, of zo, denk ik dan. Het was een white power teken. Is dat? Ja, oh shit. Ja, ja, het is een teken van white power. En daarna deed ze dus deze de hypergroet. Ja, dus dat zag ik, maar ik dacht... Ja, nee, ik denk toch dat, dat er in Baarn nog best wel wat fascisten wonen. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Okay, okay. Yeah, refugees are welcome here. Heel heftig, hè? Say it clear. Ik vind het wel echt zo'n vet ding wat je daar hebt. Ja. Dan hoor je geen individuele stemmen meer. Dus een beetje van de FPU in je straat! schop ze neer! Gaat het kapitalisme slopen, toch? Ja. Ja, dat is een beeld. Zijn we niet klaar? Ja, man, doe het hier aan het ja. Ja, man, doe het hier aan het fascisten! Ja, man, doe het hier aan het fascisten! Ja, man, doe het hier aan het fascisten! Chiama tutti antifascisti! Chiama tutti antifascisti! Chiama tutti antifascisti! Chiama tutti antifascisti! Refugees are welcome here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Daar staat wel een mooi pandje langs. Ja, jongens. Daar zijn ze gekraakt voor. Hey! High end! Die moeten we hebben! Nieuwe rug! Dit is de apartement 6 high-end. Nieuw pandje? Ja. Ik heb wel van genoten dat ik kan, maar dat is afgelijk en zo. We hebben het. Ja, Luc, we lopen nu het bos in. Weet je dat in het boeddhisme het bos ingaan staat voor het vergaren van wijsheid? Het bos ingaan. Dat is de uitdrukking voor... Oh. Wijsheid vergaren, ontwikkelen. Ik snap hem. Mooi, hè? Wat gaan we nou doen? We gaan het bos in. Ja. Oh, bos. Ja, je vraagt je misschien af waar haal ik die wijsheid vandaan. Nou, dat is toevallig op Radio Papapool, want vanmorgen was er een... aflevering van de boeddhistische omroep. En daar was een hele wijze man die ligt er dan uit. Nou, ondertussen zijn we nou... Oh, we zijn opeens weer op een soort grootachtige weg. Ik ben natuurlijk volslagen gedesoriënteerd. Ik weet dat we net op de Eemnesserweg waren en die ging dan rechtdoor en werd iets anders. En nou, ik zie Hoeveravenstein.nl. En nou, komt een beetje tot stilstand. Ik weet niet wat er nu op het menu staat. Ja. En voor wie? We wandelen maar een beetje rond hier. En nou, we gaan toch wel een soort van richting die boerderijwinkel. Ik weet niet, ja, we gaan waarschijnlijk... Ja, het is inderdaad waar dat de local pirates ook hier aanwezig zijn. Maar ik geloof niet dat ze van plan zijn om te gaan zingen. Dan moet er iets gekraakt worden. Ja. Kijk, nou, ik zie nu een bordje met Kasteel Groeneveld. En een ijssalon. Wat is er met een mensen over of een boerenwacht? En nou komen we bij een bordje, we logeren maar 30. Een armenblokje bij zich. En dat is Hoeve Ravenstein. Zit het paard er nog in? Anders hebben we Animal Liberation Force. Paardje. Ik ben bang voor paarden, laat ze alsjeblieft allemaal in de kooi zitten. Os, os, os, jaag de nazi's door het bos! Os, os, os, jaag de nazi's door het bos! Os, os, os, jaag de nazi's door het bos! Os, os, os, jaag de nazi's door het bos! Want ze wilden specifiek niet naar... Jaag ze uit het bos! Ja, maar daar durven ze al niet in. Dat was het even. Ik heb het een bol. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud. Say it clear. Refugees are welcome here. Ja! Hoeveel jullie erbij? Die vrouw van net. Ja, u! Fuck de NWU! U! Fuck de NWU! Staat te bellen in het bos. Fuck de NWU! U! Fuck de NWU! Wat moet zij? U! Fuck de NWU! Ja, dat is mooi. Hoe wat voelen jullie voor zo'n goed schoot bij het kasteel? Maar kom toch de pest. Daar gaan we ook een stiltje kijken. Ja, nee. Mooie Nederlandse. Ja, precies. Kom in de rood, kom voor de slanken. En we. Jammer dat hij niet. Dat is een flauw idee. Straks bij het kasteel moet ik een slanken maken. Ja, dus we lopen nu in het bos bij Hoeve Ravenstein. De vrouw die net een White Pride teken en de Hitlergroet bracht, stond net daar in het bos, denk ik. Ik dacht haar te kunnen herkennen. En die stond intensief te kijken en te bellen. Dus ja, ik denk dat we aangekondigd zijn nu. Ja, ondertussen loop ik dus, dat is eigenlijk heel onhandig. Ik loop een beetje voor de troepen uit, maar ja. Anders kom ik er zo middenin en dat is niet goed voor het geluid. Ik ga weer een beetje aan de zijkant, maar dan hoor je misschien soms wat blaadjes. Het is herfst. Dat zag ik. Pak ze ons mee, we zijn al misschien vervolgd. Dan komen we nog eens in de landen. Dan komen we daar slaan. Hallo! Precies. Stop deportation! No borders! No nations! Stop deportation! No borders! No nations! Stop deportation! Stop deportation! Nee, ik ken hem niet. Ik ga die al. Ik ken ook een vriend van bij de. Bij de. Volgende jaar, kom zo wel. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil. naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Baren, stap eruit. Hou de naties van de straat. Wie's boss? Wie's boss? Ons boss. Wie's boss? Ons boss. Wie's boss? Ons boss. Wie's boss? Ons boss. Ons boss. Kasteel, ons kasteel. Kasteel, ons kasteel. Geen kasteel. Geen kasteel. Geen kasteel. The people united. The people united are taking the kastelen. Taking the kastelen. Van Nederland. In het Engels aan de Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen, huizen voor velen. Maak de kastelen. Huizen vervelen! Maak de kastelen! Huizen vervelen! Constant, waar ben je? Constant, waar ben je? Constant, waar ben je? Constant, waar ben je? Constant, waar ben je? Constant, waar ben je? Waar ben je? Wie is Constant? Constant Kusters, dat is een van de partijleiders van de Nederlandse Volksunie. Dat is een neonazistische wappie. Oh, sorry. Dankjewel. Dat is Constant Kusters, ja. Die zou hier... Zeg maar lekker door dan. Die zou hier zijn, maar ja, ze zijn te laf, ze zijn te bang. Dat is het. Die zou er zijn. Dus ja... De hele NVU-partij tot zouden komen, maar ze zijn bang, hè? Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nou, gaan we een kopje koffie drinken? Ik weet niet wat ik moet doen. Is, Jan, weet jij waar de brievenbus zit? Nee, nooit meer fascisme! Ik ben constant voor te zien dat wij wel naar kasteel gaan. Nou, we zijn dus aangekomen nu bij de plek waar alle zullen weten. Waar het niet, dat er dus niet zijn, schijnt. Ja. Nou, het is wel een leuk kasteeltje. Staat er Winter Fair? Is het live? Ja, we zijn er gewoon live op de Ja, Daniel. Zoals je ziet... Ja, dit is het, waar ze zouden zijn, in het Grand Café of zo. Nee, hier werden ze naartoe gestuurd. Oh, oké. Maar dat wilden ze niet. Oh ja, dat was het. Ja. En wij eigenlijk ook natuurlijk niet, dus maar we zijn er uiteindelijk wel. Daar ben je mee hoor. Om hier te zijn. Ik zoek even een prullen. Ja. Lekker dan. We zijn hier en gelukkig maar. En ja, tot. Ja. Die rare buitenlandse leuzen. Ja, gezichtsbedekking. Ja. Steen voor steen. Steen voor steen. de nazi's het kasteel. Steen. Nou ja, we staan hier nu met z'n allen en het is echt een prachtig gezicht. Ik zal even wat leuzen, wat spandoeken voorlezen. Refugees welcome, bring your families. Baren nazi-vrij. Rood van de socialistische jongeren. Oh, deze is opgerold. Oh, ik was net spandoek aan het voorlezen. Wat stond hier? Huizen voor velen. Nu niet. No meer fascisme. Oké. Nou, dat horen we gelukkig ook al de hele dag. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Nou, oh ja, jij bent hem ook aan het oprollen. Ja. Wat stond erop bij jou? None of us are free until all of us are free. Met een regenboogvlag, een transvlag en een Palestijnse vlag. Kijk eens aan. Zeker. Nou, er worden wel vlaggen gezwaaid vandaag hier, maar gelukkig wel de goede. Precies. En nou, ik heb verder niks meer te vertellen. Naast ik weet niet, moeten we nog iets nee, ik ben nog zo lekker rustig, doornemen of zo? Oh, kijk, hier is nog een vriend. Hé, hey, vriend. Jij moet beter op je joint passen. Want jouw rit staat open. Oh. Ik zag hem. En weet je wat het is? Zal ik hem even voor je aanmaken? Of niet? Nee. Ah, fuck. Ja, hey, we zijn live op Radio Paddenpoel. Wil je iets zeggen of niet? Nee, ik niet. Nee, ik ook niet meer. Nee, ik ben, roken. Ik ben een beetje klaar. Oh, ja. Je verdwijnt steeds achter al die vlaggen. Ja, mijn gezicht. Hoe zou gezicht verdippen? Ik niet. Ik ben een grauwe agent. Ja, nou, ik heb eigenlijk ook niks meer te vertellen. Dus lieve luisteraar, het is een wonderschone dag. De dageraad was vrij van nazi's hier vandaag, gelukkig. Dus, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen dat er iets bereikt is vandaag. Nou, curieus. Dat is mooi. En even kijken hoor. Of er nog... nee, er zijn... Weet je, ik heb het al gehad ook. Ik ga lekker het bos in. Want dat zeggen de boeddhisten. Oh, jij was... bezig, hè? Nou, we zijn live op Radio Paddenpoel, maar oh ja, wou niet. Nou, nu rook het zich ook. Ja, want je was wel lekker bezig. Je hebt veel contact gehad met de buurt. Ja. Met automobilisten. Zeker. En waren er nog een beetje enthousiaste reacties van mensen? Nou, zeker. Veel mensen vinden ons eng, merk ik. En we zien er ook een beetje eng uit, maar dat komt omdat we eng willen zijn voor nazi's. Maar dan kan het soms verwarrend zijn. Ja. Maar we proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor de gemiddelde bewoner van Baarn. Ja. Dus, en we willen ook iedereen betrekken bij... Dat is wel ingewikkeld hoor, de gemiddelde bewoner van Baarn. Want, wat is de gemiddelde bewoner van Baarn? Nou ja, als ik hier zo omheen keek onder het lopen, dacht ik van jeetje, nou... Daar hebben we er in Amsterdam maar een paar van. Veel negatieve reacties, Nee, maar het is allemaal zo groot en potserig. En, weet je, ik bedoel, Amsterdam met je een paar buurten waar dat zo is. En dan denk je, nou ja, ga maar lekker thuis. Weet je. Maar hier is het dorp is zo. Ja, zeker. Dat zijn wel een beetje rare mensen misschien, of niet? Ja, ik denk niet dat dat een productieve manier is om mensen te benaderen. Omdat uiteindelijk moeten we iedereen meekrijgen in de strijd tegen de normalisering van fascisme. Ja. Maar ja, er gaat wel enige bewustzijnsvorming aan vooraf natuurlijk. Ja, gewoon, ik doe lekker naïef en ik spreek iedereen aan. En iedereen doet mee aan de strijd. Maar dat is ook echt heel belangrijk. Dat we naar iedereen toe onze armen open hebben en zeggen van jongens, het kan ook echt anders. Zeker, ja. Dat sluit ik me helemaal bij aan. Nou. Dank u wel. Nou, okay, ja, ik heb verder echt helemaal niks meer te vertellen. Jij nog iets? Ik ook niet. Ja, toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Ja. Conclusie. Ja, dat kunnen we eindeloos blijven herhalen. Maar gelukkig hebben we nou opnames, dus dan kunnen we het gewoon aanzetten. Ja, en dan, op een bandje. Ja, en gewoon in een loopje. Graag, dat scheelt mij mijn stemband. Okay, nou, dankjewel. Dankjewel, fijne dag. Ja, lieve luisteraar, dit was het. Want zo was het leuk. En de zon schijnt. We zijn in het bos. En ik ga kijken of het een beetje klopt wat die boeddhisten allemaal zeggen dan over het bos ingaan. Dus er komt nog weer een volgende uitzending binnenkort. Ik kan even niet overzien wanneer dat precies is. Dus het beste advies wat ik je kan geven is blijf lekker luisteren naar Radio Paddenpoel. Want er gebeurt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.